अल्लाह ने वही तो कहा कि मुझसे मगफरत मांग लो, समझे? तो जब आप कहते हैं अल्लाह हमारी दुआ डायरेक्ट नहीं सुनता, आप उसके मुजीब दुआ होने की सिफत से कुफ्र कर रहे हैं। कलिमा तो पढ़ा, कलिमा पढ़ा कि नहीं पढ़ा? कहते हैं कि अल्लाह दुआ सुनेगा मगर मैं किया तो नहीं सुनेगा। क्या नबी ने कहा तू किया तो नहीं सुनेगा? क्या नबी के किसी सहाबी ने कहा? उल्टा क्या हुआ देखिए, उमर इब्ने खत्ताब जब दूसरे खलीफा थे, उनकी खिलाफत में मदीने तैयबा में कहत आ गया, बुखारी शरीफ का वाकया है। जैसा ही कहत आया, आप फौरन इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास गए और कहते हैं ए इब्ने अब्बास, आप हमारे दरमियान नेक हैं, आप नबी के चचाजात भाई हैं, आप अल्लाह से दुआ मांगिए, हम भी अल्लाह से दुआ मांगते हैं। यानी मुकम्मल किसके हवाले नहीं किया? इब्ने अब्बास के। ये नहीं कहा आप मांग लीजिए, हमारी दुआ कहां कबूल होगी, आप भी करिए और अल्लाह पर छोड़ते हैं वो जिसकी चाहे। तो अगर आप अपने में से किसी नेक जिंदा शख्स को कहना चाहते हैं आप हजरत मेरे लिए दुआ करिए, तो आप भी करिए, मैं भी करता हूं, अल्लाह जाने किसकी कबूल कर ले। उसूल समझे? ये उसूल से मांग सकते हैं। ये है सिफात का कुफर, इससे बचेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह कहता है कयामत के दिन सूरह कलम सूरह नंबर 68 में अल्लाह ने कहा मैं अपनी पिंडली दिखाऊंगा। क्या कहा? पिंडली दिखाऊंगा। बंदे जैसा ही मेरी पिंडली को देखेंगे, उसकी खूबसूरती को देखकर सजदे में गिर जाएंगे, लेकिन जो बेनमाजी रहेगा उसकी पीठ लकड़ी के तख्ते की तरह हो जाएगी और फरिश्ते उसे खींचकर जहन्नम में डाल देंगे कहकर कि ये दुनिया में अल्लाह को सजदा नहीं करता था, इसका मुकाम जहन्नम है। इसमें दो वाकयात समझ में आए, क्या है? एक तो अल्लाह को पिंडली सिफात मानना, अल्लाह को पिंडली है। दूसरा यह कि नमाज नहीं पढ़ोगे तो उस दिन सजदा नहीं कर पाओगे। तो खासतौर पे पूछने की जरूरत नहीं है, खुद पीठ अकड़ जाएगी, झुक नहीं सकेंगे। इंशाल्लाह नमाजों की पाबंदी इंशाल्लाह ताला। माशाल्लाह। अब देखिए ये दो क्या थे, जात और सिफात से कुफर और शिर्क था। हुकूक, हुकूक के अंदर अल्लाह के दो किस्म के हुकूक होते हैं बुनियादी तौर पर। दो किस्म के क्या हुकूक है? एक है कि मेरे अकेले का अल्लाह पर कुछ हक है। क्या है दो किस्म के? एक इनफरादी, मैं अकेला, एक इज्तिमाई उम्मत का। समझे कि नहीं समझे? दो हक क्या है? एक, जरा बोलो, थक गए? एक मेरा अपना हक अल्लाह पर, दूसरा पूरी उम्मत का हक अल्लाह पर। ये हक अल्लाह पर क्या है समझाता हूं। मेरा हक है कि मैं अल्लाह के लिए 5 वक्त की, मेरा हक है कि मैं अल्लाह के लिए 30 दिन के रमजान में, मेरा हक है कि मैं अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हिजाब करूं, मेरा हक है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के लिए काटू चांदरा तक। जवाब नहीं आ रहा? जिसकी है उन्होंने जवाब देना, खाली छोड़ देंगे ना इंशाल्लाह। जिसका नहीं है छोड़ने का आसान तरीका बताऊं? बताऊं? हजाम गन गया खत, इसको हथकड़ी डाल के जाओ, खाली सर के बाल कटा के आओ। इन्हें दिखते रही तो शैतान बोलता रहे ये बाल अभी सही नहीं दिख रहे, इसको छोड़ दो, बोले अल्लाह के नबी छोड़ देंगे ना। तो अल्लाह के लिए मेरा जाती हक क्या है? मैं अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करूं, नहीं करूंगा, करूंगा, ये मेरा हक है। एक उम्मत का हक है, उम्मत का हक, अगर मेरे पास 87 ग्राम सोना या 52 तोले चांदी या इन दोनों की कीमत के बराबर पैसा एक साल से रखा हुआ है, तो मैं गरीब उम्मती को इसका 2.5%। अगर मैं सूद का कारोबार करता हूं तो आए اگلے شب قدر کو سود پہ رکھیں گے کیا؟ اگر میں سود کا کاروبار کرتا ہوں تو اچھا جتنے جواب نہیں دے رہے, اگر میں سود کا کاروبار کرتا ہوں تو اللہ کا شکر ہے, مگر کتنے پکڑے جا رہے ہیں اپنے کرتے ہوئے, چار مینار پہ سے معصوم بچیوں کو ڈھکل دے رہے ہیں. سود خور کمبخت, کتنا کمبخت ہے سود خور. نبی نے کہا جس نے ایک پیسہ سود کھایا ایک دفعہ اس نے سگی ماں سے زنا کیا. نبی نے کہا سگی ماں سے زنا کا گناہ سب سے چھوٹا گناہ ہے سود خور کے لیے. سب سے چھوٹا گناہ کیا ہے سود خور کو؟ سگی ماں سے. سب سے بڑا سترویں درجے کا کیا ہے جانتے ہیں؟ مسلمان کی عزت کو اچھالنا. بولے مسلمان اگر کسی مسلمان کی عزت کو اچھالتا ہے تو اللہ کی نظر میں وہ سگی ماں سے زنا سے 70 گنا بڑا زنا جرم کر رہا ہے. آج یہ کتنا عام ہے ہمارے پاس. سود سے بچ گئے تو دوسرے کام میں پھنس گئے. تو حقوق امت کے طور پر کیا ہے کہ میں اللہ کی خاطر دوسرے امتیوں کا کیا کروں گا؟ لحاظ کروں گا. اب یہ جو حقوق میں نے بتائے ہیں, حقوق اللہ میں ایک حق اجتماعی طور پر جو سب سے بڑا ہے, کس سے بڑا ہے؟ تھک گئے آپ لوگ؟ اچھا آپ لوگوں کو میں پانی پی رہا ہوں تو خیال آ رہا ہے شاید انہوں پانی پی رہے ہیں, ہمارے ایک کو نہیں پینے دے رہے. میں اس لیے پی رہا ہوں کیونکہ میں بول رہا ہوں. سب سے بڑا حق اللہ کا جاننا چاہیں گے انشاءاللہ. اللہ نے سورۃ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 24 میں کہا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها. کیا کیا کہا؟ ان کان آباؤکم وابناؤکم وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا. کتنے چیزیں؟ أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ. اگر ان آٹھ چیزوں سے تم لوگ اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہو, وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول سے زیادہ کرتے ہو, وہ جہاد ان فی سبیل ہی اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے بڑھ کر, اس کے راستے میں محنت اور کوشش کرنے سے بڑھ کر کرتے ہو, فتربصوا. کیا کہا اللہ نے؟ انتظار کرو تم لوگ. کس بات کا انتظار؟ وہاں انتظار کا لفظ جو آیا ہے فتنذروا نہیں آیا. عربی میں اگر فتنذروا آتا تو آپ لوگ ٹھہریے ہم آپ کو لا کے پرائز دینے والے ہیں, بولے سی بات ہوتی تھی. فتربصوا آئی وارن یو. اچھا میرے بھائی کو مارتا, ٹھہر تیرے کو اب بھی بتاتا ہوں. تو آپ کیا کرتے؟ اچھا آپ آئیے میں ٹھہرتا ہوں. بول رہے کیا کرتے آپ؟ فوری اپنی بھی تیاری کرتے. اللہ نے دھمکی دی فتربصوا, ٹھہر تو مسلمان, حتی یاتی اللہ بھی امرہ, یہاں تک کہ اللہ کا عذاب تمہارے اوپر مسلط کر دیا جائے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اللہ ہرگز جان بوجھ کر صحیح راستے کو چھوڑنے والے کو ہدایت نہیں دیتے. اب اس کو ذرا اور سمجھاتا ہوں. دیکھیے یہ حق کو سمجھیے. دنیا میں آپ کو رشتہ داروں میں سب سے عزیز رشتہ کس سے ہے؟ ماں اور. آیت میں شروع میں اللہ نے کہا قل, ان سے کہو ان کان آباؤکم, چاہے ان کے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو. کس سے کرتے ہو آپ محبت سب سے زیادہ؟ اللہ نے دھمکی میں پہلی دھمکی کس کے بارے میں دی؟ ان کا نا وابناؤکم, بیٹے اور بیٹیوں سے, اولاد سے, واخوانکم تمہارے بھائیوں اور بہنوں سے, وازواجکم تمہارے بیویوں سے اور تمہارے شوہروں سے, واشیرتکم تمہارے رشتہ دار اور دوست احباب سے, اموال اخترفتموها وہ مال جو بینک اکاؤنٹ میں تم نے ڈال کر رکھا ہے, ہر مہینہ ہر ہفتہ بیلنس شیٹ چیک کرتے ہو کتنا بڑا کتنا گھٹا, کتنا بڑا کتنا گھٹا. اموال اخترفتموها وتجارت تخشون کسادها, वो बिजनेस जो तुम लोग करते हो, वो जॉब्स जो तुम लोग करते हो, वो नौकरियां, वो तिजारत जो तुम करते हो, और समझते हो कि अगर ये तिजारत के दौरान मैंने अल्लाह रसूल की कोई चीज की तो मुझसे तिजारत में नुकसान होगा। तिजारत उन तख्शाउना का सादा व मसाकिना तरदाउनहा, और वो घर जिसमें तुम लोग सुकून से रहना चाहते हो। ये मसाकिन जो वर्ड है, ये इससे मुराद घर होगा, इससे मुराद मोहल्ला होगा, इससे मुराद शहर होगा, इससे मुराद स्टेट होगा, इससे मुराद मुल्क होगा। क्या समझा आपने, क्या क्या आ गया मसाकिन में? घर, मोहल्ला, शहर, स्टेट, मुल्क, जो कुछ तुमको रहने के लिए सुकून देता है। वह मसाकिन उतर दो नहा अहब्बा इलैकुम मिन अल्लाह, अगर तुम ये 8 चीजों को अल्लाह से बढ़कर पसंद करते हो, वह रसूल ही और उसके रसूल से बढ़कर पसंद करते हो, वह जिहादिन फी सबील ही और उसके दीन के लिए जिद्दोजहद से बढ़कर पसंद करते हो। वह जिहादिन फी सबील ही के माने, जिहाद के माने खाली तलवार लेके मारना नहीं होता। जिहाद अरबी में कहते हैं जहदा से, जहदा अरबी में जहद किसे कहते हैं मालूम है आपको? किसी चीज को उल्टी तरफ खींचना। नहीं समझे? आपको शैतान और आपके अंदर की नफ्स बुराई पर खींच रही है, आपने कुरान हदीस की तालीम से अपने आप को उससे खींचा, उल्टा ताकत लगाई उसके खिलाफ, उससे अब आपने जिद्दोजहद की कोशिश की उससे दूर होने की, इसको जहदा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? किसी चीज के खिलाफ, किसी, जरा जवाब दो ना, बहुत अहम है, देखो, किसी चीज के खिलाफ कोशिश करना। अल्लाह कहता है अल्लाह के दीन के मुकाबले में अगर कोई चीज चलती है, अगर तुमने उसके खिलाफ कोशिश नहीं की, फतरबसु, ठहरो तुम लोग। हमारे पास अड़ोस पड़ोस में 2 मुसलमान ममालिक है हिंदुस्तान के, 2 बेशरम मुसलमान ममालिक मैं कहूंगा, जिसको इतनी भी अक्ल नहीं आई कि जो तरीके से अल्लाह की और उसके रसूल की इताअत होती है और इबादत अल्लाह की होती है, उस तरीके से किसी और के लिए ताजीम और इबादत दोनों भी जायज नहीं है। बाजू के मुसलमान मुल्क का झंडा चढ़ा, तमाम मुसलमान उठकर खड़े हो गए। फर्क क्या रहा? सिर्फ नमाज में हाथ बांधते थे, अब हाथ नहीं बांधे। बाजू के मुल्क में मुसलमान झंडा चढ़ा, तमाम बेशर्म मुसलमान उसे सलामी दे दिए। वजिहादिन फी सबीलही, ये जो सिस्टम है इस्लाम के खिलाफ जमीन पर, अगर तुमने इसके खिलाफ कोशिश नहीं की कि अल्लाह की जमीन पर अल्लाह का कानून नबी के तरीके से आ जाए। नमाज पढ़ते हो, गुड, बुश भी पसंद करता है तुम्हारी नमाज पढ़ने को, मालूम है? प्रेसिडेंट बुश ने अपनी स्पीच में कहा था, क्या हमने इन मुसलमानों को हमारे अमेरिका में चर्चेस हवाले नहीं किए कि ये लोग हमारे चर्चेस और सिनेगॉग्स को मस्जिद में बदल दे? और हुआ है, अमेरिका के अंदर जो चर्च और जो यहूदियों की इबादत का सिनेगॉग्स खाली पड़े थे, कोई इबादत नहीं कर रहा था, वहां की गवर्नमेंट ने मुस्लिम्स के हवाले की उसे मस्जिद बना लेने के लिए। तुम नमाज पढ़ते हो, वेरी गुड, यू आर गुड मुस्लिम्स, प्लीज आइए 5 वक्त की नमाज पढ़िए, आपको मस्जिद चाहिए, वी आर रेडी टू सपोर्ट यू, हम देंगे आपको। तुम रोजा रखना चाहते हो, मोस्ट वेलकम, व्हाइट हाउस में इफ्तारी की दावत देंगे हम आपको, हुई कि नहीं हुई? तुम जकात देते हो, क्या सिस्टम है आपके पास? गरीबों का ख्याल है आपके पास, वेरी गुड, प्लीज दीजिए। हज जाना चाहते हो, सब्सिडी लीजिए हमारे से, टिकट सस्ता करेंगे, आपके जाने के लिए सहूलत देंगे, ये सब हम करेंगे, वेरी गुड। नमाज पढ़ा, ये अल्लाह की तरफ उसका इंफरादी हक था या इज्तिमाई? जरा जोर से बोलो पूरे, उसका अपना था या पूरी उम्मत का था नमाज पढ़ना? मैं नमाज पढ़ता हूं, आपको कुछ फायदा होगा? आप पढ़ते हैं, मुझे कुछ होगा? तो ये नमाज खाली मेरा मामला है, इनफरादी हक है अल्लाह का। रोजा रखा आपने, इससे उम्मत को फायदा हुआ या आपको? आपके रोजे से किसको फायदा हुआ? रखने वाले को। जकात दिया आपने, मुसलमानों में गरीबों को फायदा हुआ, लेकिन बाकी के इंसानों को हुआ? हज किया आपने, आपके हज से मुझे कुछ फायदा हुआ? इसे कहते हैं इनफरादी हुकूकुल्लाह। ये जो इनफरादी हुकूकुल्लाह है, इसमें तो बातिल भी आपका साथ देने तैयार है। इफ्तार हम कराएंगे व्हाइट हाउस में, हज सब्सिडी हम देंगे, लेकिन इफ यू ब्लडी मुस्लिम टॉक of the Sharia according to Quran and Sunnah, then beware. We are not going to leave you. Agar tu kahega ke Quran aur Hadith ki Shariat ko nafiz karna chahte hai, kal tu ban ho jayega. اور اللہ نے کہا تم اللہ کی اگر زمین پر اللہ کا کھاتے ہو اللہ کا پیتے ہو اللہ کا پہنتے ہو تو اس زمین پر اللہ کا قانون لاؤ جس کے لیے میں نے نبی کو رسول بنا کر بھیجا تم نے اگر یہ نہیں کیا تو اللہ کے حق میں تم نے شرک کیا علامہ اقبال نے ایک بڑا پیارا شعر کہا وطن پرستی جو ہم کرتے ہیں اس ملک سے اس وطن سے انڈیا سے بے پناہ مجھے محبت ہے لیکن میں یقین سے کہتا ہوں میری محبت دنیا کی کسی شے سے اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین سے بڑھ کر نہیں ہے میں اپنے ماں باپ کو نہیں دیتا اللہ رسول اور اس کے دین سے بڑھ کر تو کسی اور کو کیا چاہوں گا یہی میرا ایمان ہے میں اسی لیے مسلمان ہوں یہی تعلیم ہے میں اس ملک سے محبت کروں گا لیکن ملک کی ہر گندی اور بری چیز میں ساتھ نہیں دوں گا اگر میرا ملک کہے گا کہ گے میرج لاؤ کیونکہ سب چاہتے ہیں کہ ہجڑے آپس میں شادی کریں میں کہوں گا کہ نہیں اللہ کی زمین پر اللہ کی اتنی بڑی نافرمانی نہیں ہو سکتی اگر یہ ملک کہے گا یا کوئی اور ملک کہے گا سود کا نظام میں کہوں گا نہیں کیونکہ غریب کا حق مارا جاتا ہے سود کے نظام سے اگر آپ لوگ یہ کام نہیں کرے تو اللہ کے حقوق میں آپ نے شرک کیا یہ صرف اللہ کے حقوق نہیں ہے بلکہ آج کل ایک نئی فلسفی چل رہی ہے ہیومینٹی بھائی ریلیجن کے اوپر ہیومینٹی ہے انسان انسان کو خون دیتا ہے خون کس کا ہے پتہ چلا نہیں چلا ہیومینٹی آپ غریب کی مدد کر دو ہیومینٹی آپ فلاں کام کر دو مدر ٹریسا ہیومینیٹیرین نوبل پرائز ونر سمجھے کہ نہیں سمجھے اچھا اب آپ لوگوں سے میں ایک سوال کرتا ہوں میں ایک چھوٹے سے گڑھے میں کودنے جا رہا ہوں اور اس گڑھے میں کودنے کے بعد میں ایک بڑی آگ میں کودنے جا رہا ہوں تو آپ کی نظر میں زیادہ خطرناک کام کون سا ہے اگر آپ نے اللہ کے بندوں کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ نہیں بتایا اور نہیں پڑھایا تو آپ نے سب سے زیادہ حقوق العباد کی نافرمانی کی سب سے بڑا حقوق العباد یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی توحید کا تعارف دیا جائے سمجھے کی نہیں سمجھے کریں گے کی نہیں کریں گے مشکل کام ہے اگر آپ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا معلوم ہے فتح ربسو تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آئے آپ جانتے ہیں عذاب کیسے آیا ہمارے اوپر اللہ کا بتاؤ عذاب کیسے آیا آپ کی اور ہمارے بڑوں کی اور ہم لوگوں کی بھی شاید 60 سال 70 سال 80 سال لگ بھگ ہماری عمر رہے گی ہمارے بڑے کئی 60-70 سال کے ہو گئے ان کے بڑے کئی 60-70 سال کے ہوئے سنیں آپ لوگ دیکھے بھی آپ لوگ بولو بھائی گھر میں دادا دادی نانا نانی والد والدہ ہے 60-70 سال پوری ہو گئی عمر اللہ کا عذاب یہ آیا کہ تم کو پیدا تو کیا مسلمان گھر میں لیکن تمہاری موت تک تم کو اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق نہیں تھی تم کو دور کر دیا اللہ کے دین کے کام سے تم کو اللہ نے قابل نہیں سمجھا فتربصوا تم سب سے زیادہ خطرناک قیامت میں گواہی خود کے خلاف دو گے جا کر کیا میں مسلمان تھا لیکن میں نے تیرے دین کے لیے کچھ نہیں کیا ہے اللہ فتح ربسو پھر ٹھہرو یہاں تک کہ میرا عذاب تمہارے اوپر آ جائے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ ہرگز آپ سب کو معلوم ہے نا قرآن حدیث پر عمل کرنا ہے لیکن جو جان بوجھ کر اس پر عمل نہیں کرتے ان کو توفیق نہیں دیتا اللہ کی عبادت پر کیسے اس کا جواب اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے قرآن میں دینے لگایا کیا جواب تھا قل ان سے کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ انعام سورہ نمبر 6 کے آخری چند آیات میں سے قل ان سے کہیے یہ جواب نبی جو دے رہے ہیں آپ کے میرے لیے بھی ہے انا صلاتی بے شک میری نماز ونسکی اور میری قربانی وہ محیا و مماتی میرے جینے کا پورا مقصد اور میرے موت کی وجہ للہ رب العالمین صرف اللہ تیرے لیے ہے جو رب العالمین میں جیوں گا تو ساری زندگی اس لیے جیوں گا کہ تیری توحید زمین پر قائم میں مروں گا تو اس لیے مروں گا کہ کوشش میں تھا تیری توحید قائم کرنے کو میرے رب میرے مقدر میں موت آ گئی میں نماز پڑھوں گا تو لوگوں کو اعلان کرنے کو کہ عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے میں قربانی دوں گا تو صرف اس لیے تاکہ لوگوں کو بتاؤں کہ قربانی صرف اللہ قبول کرنے والا, اجر اللہ دینے والا ہے, اس میں کسی اور کا نام نہیں آ سکتا. اسی لیے میں آپ لوگوں کے سامنے علامہ اقبال کے دو شعر کہہ کر اپنے بیان کو ختم کروں گا. علامہ اقبال نے ایک شعر کہا جو میرا سب سے پسندیدہ شعر ہے, یہ آپ سب کے لیے بھی کام آئے گا. میری زندگی کا مقصد, میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میرے زندگی کا جو مقصد ہے اللہ, اس لیے ہے کہ جب تک میں جیوں میری استطاعت میں تیرے دین کی بات جہاں جہاں پہنچا سکتا ہوں پہنچاؤں. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. یہ قوم کے لیے, میں قوم جس سے خوش ہوتی ہے مجھے اس سے پرواہ نہیں ہے. قوم اگر میری برائی سے خوش ہوتی ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں. قوم میری اچھائی سے خوش ہوتی ہے مجھے اس نہیں چاہیے. قوم پرست نہیں, اسلام میں قوم پرستی نہیں ہے. قوم پرستی بھی شرک ہے. ہماری مسلمان قوم کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں, اگرچہ اللہ رسول سے ناراض ہو جائے. پوری قوم پھاڑ میں گئی, اللہ رسول کا قانون کو دھکا نہیں لگنا ہے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ وہ جو جذبہ ہے نا ہمارے مسلمان, ہمارے مسلمان, اسلام میں مسلمانوں کی اہمیت ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول اور دین کے بعد ہے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. گھڑی کی آواز کبھی آپ لوگ سنے آج تک؟ گھڑی ٹک ٹک ٹک ٹک. ایک شعر دیکھیے, غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منا دی. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منا دی. منا دی ندا سے ہے, ندا آواز کو کہتے ہیں. اے غافل, اے غفلت میں رہنے والے, تیرے گھر کی جو گھڑیال رات میں ٹک ٹک کرتی ہے تجھے روز آواز دے رہی ہے. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منا دی, گر تو نے گھڑی عمر کی ایک اور گنوا دی. تو اپنی زندگی کی ایک اور گھڑی گنوا دیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. بھائیوں سے گزارش کے اور تھوڑا وقت لے کر بیٹھے, سوالات و جواب کی نشست ابھی بھی ہے, تو اب لیتے پہلا سوال بھائیوں کی جانب سے. السلام علیکم عمران بھائی. بھائی میرا سوال ہے, مسجد الحرم ہے یا مسجد الحرام؟ بھائی کا سوال ہے, مسجد حرام کہنا چاہیے یا مسجد حرم؟ حرام اور حرم دونوں بھی ایک ہی لفظ ہیں. عربی میں حرما یا حرام کہتے ہیں اصل میں ایسی کوئی چیز کو جس کے اوپر اللہ نے کوئی مخصوص حکم لگایا ہو. بھائی آپ سن رہے ہیں نا, کوئی مخصوص جس پر حکم آتا. ہمارے پاس مشہور جنرلی حرام وہ چیزیں ہیں جس سے منع کیا گیا. دراصل حرام عربی میں کسے کہتے ہیں؟ جس پر کوئی مخصوص حکم ہے. حرام کوئی بری چیز کو نہیں کہتے. شراب نہیں پینے پر چونکہ مخصوص حکم ہے اس لیے کہا شراب حرام ہے. سور نہیں کھانے کا مخصوص حکم ہے اس لیے کہا سور حرام ہے. تو مسجد حرام یا مسجد حرم اس لیے کہتے ہیں اس کو کیونکہ اس مسجد کے بارے میں قرآن میں مخصوص حکم آیا سب سے افضل ہے اس کا طواف کرو. اس وجہ سے دونوں بھی الفاظ صحیح ہیں. امید آپ کا جواب ہو گیا. دوسرا سوال بہنوں کی جانب سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بی ایس سی فائنل ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں اور میرا کوشچن ہے کہ بہت سارا ہندوز کہتے ہیں کہ گاڈ تو ایک ہی ہے, بٹ مگر جب جب وہ دنیا میں آنا چاہے تو ان کے اوتار میں وہ آئے اور وہ فیسٹیولس میں بھی کانٹریبیوٹ کرنا کرنا بولتے ہم لوگوں کو, اور وہ سویٹس وہ لاتے, وہ لینا یا نہ لینا. آپ ان کو بتائیے, یجروا ویدا چیپٹر نمبر 32 ورس نمبر 3 کے مطابق ان کی یجروا وید میں لکھا ہے, نہ تسیہ پرتیما آستی. اس کوئی, اس خدا کی کوئی شکل نہیں ہوتی. جب شکل نہیں ہوتی تو وہ انسان کی شکل کیوں لے گا؟ دوسری چیز آپ ان کو سمجھائیے, خدا اگر انسان کی شکل لے لیا تو وہ انسان باقی نہیں رہتا. مثال کے طور پر اگر کوئی انسان کتا بن جائے تو آپ اسے انسان پکاریں گے یا کتا؟ وہ انسان باقی رہتا. اگر کوئی انسان ہاتھی بن جائے تو وہ ہاتھی ہے کہ انسان؟ آپ کیا پکاریں گے؟ ہاتھی. اگر کوئی خدا مخلوق بن جائے تو وہ خالق باقی نہیں رہتا. یہ illogical ہے, یہ بالکل منطق کے خلاف ہے کہ پیدا کرنے والا خود پیدا ہو گیا. اب پیدا ہو گیا تو الخالق کون ہے پھر؟ وہ ڈیفیشینٹ ہو گیا. تو اسی لیے ہم ایک ایسے اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو کم نہیں ہوا, جو ڈیفیشینٹ نہیں ہے. کیسے؟ مان لیجئے ایک سر میتھمیٹکس پڑھاتے ہیں اور اچانک ان کو ایکسیڈنٹ ہو گیا اور انہوں نے اپنے دماغ پر چوٹ لگنے سے بعض میتھمیٹکس کے فارمولے بھول گئے. अगर जगह एक्सीडेंट से पहले वो गोल्ड मेडलिस्ट थे तो अब आप कैसे मास्टर के पास जाएंगे, जो गोल्ड मेडलिस्ट मास्टर है उसके पास जाएंगे या जो टक्कर खाने के बाद पहले गोल्ड मेडलिस्ट थे बल्कि उनके पास जाएंगे? आप किसके पास जाएंगी बहन? पहले जो गोल्ड मेडलिस्ट थे उनके पास। बाद में टक्कर खा के उन्होंने दिमाग खो भी दिया तो उनके पास जाएंगे? नहीं नहीं नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। तो हम एक ऐसे अल्लाह को मानते हैं जिसको ना कभी टक्कर लगती ना उन्हें कम होता। खालिक सिर्फ खालिक रहता हमारा अल्लाह, कभी मखलूक नहीं बनता। उम्मीद आपका जवाब हो गया बहन। अगला सवाल भाइयों की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फसीह बिन फिरोज, बीकॉम फाइनल स्टूडेंट। शेख, जब मैं यहाँ पर आया, यहाँ आने से पहले जिस भाइयों को मैंने इनवाइट किया यहाँ पर आने के लिए, तो काफ़ी कुछ ने ये कहा कि आज जो ताखरात है बड़ी फजीलत वाली रातें हैं, तो इन ताखरातों में हमें इनफरादी इबादत करनी चाहिए। आप वहाँ जा रहे हैं तो मुझे ये जानना है कि आपका वहाँ खड़कर बोलना और हमारे यहाँ इस महफिल में आकर आपकी ये दीनी बातें सुनना, ये शरीयत इसमें हमको क्या कहती है? माशाल्लाह, देखिए IREF का जो इदारा है, हम लोग यहाँ से कोई फतवे वगैरह नहीं जारी करते। मेरा जवाब आपके लिए कोई मुफ्ती का फतवा नहीं है, मैं आपको जो दूसरे उलेमाए दीन हैं उनके बारे में कह देता हूँ। ताखरातों में जो इबादत की शक्ल बताई गई है, वो इबादत की शक्ल अल्लाह सुबहानहु ताला के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई मखसूस तरीके से तय नहीं की। जिस नफिल पर अल्लाह के नबी की छूट है, अल्लाह की छूट है कि चाहे आप इज्तिमाई तौर पर कर लें या इनफरादी तौर पर कर लें। मिसाल के तौर पर तरावी की नमाज बाजमात पढ़ना फ़र्ज है, वाजिब है, दोनों भी नहीं है। एक आदमी तरावी जमात से भी पढ़ सकता है और इनफरादी भी। इसी तरह दीन के लिए आप इनफरादी नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन एक आदमी इल्म अल्लाह का सीख रहा है दीन के लिए, तो दोनों भी अल्लाह की नज़र में काबिल कबूल हैं। इसके बिदत होने, हराम होने पर आज तक किसी आलिम दीन ने कहीं से भी फतवा नहीं दिया। उम्मीद आपका जवाब मुकम्मल हो गया। अगला सवाल बहनों की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। मैं ग्रेजुएट हूँ। मेरा सवाल ये है कि अल्लाह सुबहान व तआला फरमा रहे हैं सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 की आयत, आखिरी आयत में, सूरह नंबर 25 फुरकान, सूरह फुरकान, जी हाँ जी, आखिरी आयत में अल्लाह सुबहान व तआला फरमा रहे हैं कि अल्लाह को हरगिज़ परवाह नहीं थी अगर जो तुम अगर उनको पुकारते हो, तो वो पुकारना क्या था और उनको क्या मतलब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस बात से इनकार था कि वो पुकारने पर भी मुखालिफत करते थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? बहन ने असल सवाल किया है कि सूरह फुरकान के आखिरी नंबर के आयत में अल्लाह ने कहा है अल्लाह को इस बात की हरगिज़ परवाह नहीं है कि तुम अल्लाह को पुकारते हो, तो पुकारने से मतलब क्या, यही आपका सवाल है? जी हाँ। देखिए, मैं आपको कुरान को समझने का सबसे प्यारा उसूल बताता हूँ। कभी भी कुरान किसी मुकर्रर, किसी मुफ्ती और आलिम से ऐसा सवाल करके कुरान मत सीखिए। हाँ, एक आध बार कभी जवाब ले लें, सही है। कुरान को समझने का सबसे प्यारा उसूल यह है कि जिस तफसीर पर उम्मत जमा है, यह तफसीर सबसे मोतबर है। इस तफसीर में आप देखिए कि उस आयत को नबी और सहाबा ने कैसे समझाया। तो ऐसी तफसीर हमारी उम्मत में कौन सी है? तफसीर इब्ने कसीर। सबसे प्यारा तरीका यह है कि आप तफसीर इब्ने कसीर उस आयत में देखिए। आपका जो असल सवाल है, अल्लाह को पुकारने से मुराद क्या है? अल्लाह को पुकारने से मुराद ये है कि जिस तरह सूरह फातिहा आप पढ़ते हैं, क्या आप सूरह फातिहा वहां से पढ़ सकते हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमान रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाललीन, आमीन। आप सब लोग ये सूरह फातिहा पढ़ते हैं, इसमें इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कहकर किसको पुकारा? इय्याका नस्तईन बोलकर किसको पुकारा? अल्लाह। सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम बोलकर किसको पुकारा? गैरिल मग़दूबी अलैहिम बोलकर किसको पुकारा? वलद्दाललीन बोलकर किसको पुकारा? किसी और का नाम बीच में लाया? ऐसा ही कहीं भी अल्लाह को पुकारते वक्त किसी का भी नाम बीच में नहीं लाना। अगला सवाल भाइयों की जानिब से, ये वाला माइक से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद काशिफ है। मेरा सवाल है, आपने अभी बोला था कि अल्लाह का राइट्स डिफरेंट है और उम्मत के लिए डिफरेंट है। अभी मेरा सवाल क्या है, माने अभी हमारे हाथ से गीबत हो जाती है मुसलमानों की, सो एक्चुअली इज इट दैट आई नीड टू गो बैक टू द पीपल हु आई स्पोक इल अबाउट आस्किंग देम टू फॉरगिव मी, और शुड आई गो बैक टू अल्लाह आस्किंग हिम टू फॉरगिव मी? भाई उर्दू में कोशिश, भाई ने, नहीं नहीं कोई बात नहीं, चलिए मैं दोहरा देता हूं सवाल। नहीं, इट्स फाइन, इट्स फाइन, आई अंडरस्टूड। भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया है। بھائی نے پوچھا ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بارے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا. بھائی جاننا چاہتے ہیں کہ بعض وقت بعض انسانوں کے بارے میں غیبت ہو جاتی ہے, ایسی صورت میں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے یا جس کے بارے میں غیبت کی اس بندے سے معافی مانگنی چاہیے؟ آپ کے سامنے دونوں بھی گنجائشیں اسلام میں چھوٹی ہوئی ہیں. اگر آپ کو یہ لگے کہ اس بندے سے معافی مانگنے سے فتنہ اور بڑھ سکتا ہے تو بہتر اللہ ہی سے گڑ گڑا کے معافی مانگیے اور اللہ سے دعا کریے کہ اے اللہ جو میرے سے اس کے لیے برائی ہو گئی تھی اللہ اس کے درجات کو بلند کرتا چلا جائے, موت تک اس کے لیے یہ دعا کریے. آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس کو بولنے سے بڑھ جائے گا فتنہ تو اس کو مت بولیے, لیکن آپ محسوس کرتے ہیں بولنے سے دل صاف ہو جائے گا تب بولیے. یہ سب سے بڑا مسئلہ کہاں پر ہوتا ہے آپ جانتے ہیں؟ ہمارے پاس ایک سیریل چل رہا ہے آج کل ٹی وی پر, سچ کا سامنا. کتنے کمبخت اور بیوقوف اور بالکل گھٹیا قسم کے اس پر مسلمان آ رہے ہیں. ارے نالائق ناپکار اور جاہل مسلمان, اللہ نے کہا قیامت میں میرے ایک بندہ آئے گا اسے میں اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ دوں گا اور اس سے پوچھوں گا کیا تو نے یہ گناہ کیا کہ نہیں کیا؟ وہ کہے گا ہاں کیا. کیا تو نے یہ بھی گناہ کیا؟ وہ کہے گا ہاں کیا. کیا تو نے یہ بھی کیا؟ وہ کہے گا ہاں کیا. یہاں تک کہ اللہ پورے گناہ گنوائے گا, بندہ سب مانے گا. اللہ اس کے بعد کہے گا میں نے دنیا میں تیرے ان گناہوں کو پردے میں رکھ دیا تھا, آج بھی پردے میں رکھا, جا میری رحمت سے معاف کر دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ کمبخت کو بولے سچ کا سامنا کرنا ہے تو سچ اللہ سے بول کر سامنا کر, اس کے بندوں کو بولا تو کچھ نہیں ہوتا, صرف 1 کروڑ ملتے اور کچھ بھی نہیں ملتا. وہ 1 کروڑ دنیا کے خرید کے خود کے لیے جہنم پکی کر رہا ہے. اسی طرح بعض میرڈ کپلس میں ہوتا ہے, شادی کے بعد اچانک ہمارے پاس بعض کیسز آتے ہیں, میاں بیوی اچانک بہت متقی اور پرہیزگار بن جاتے ہیں اچانک شادی کے بعد. اب چلو جو بھی پچھلے کر لیے کر لیے, اب دونوں بھی نیک سالے بن جائیں گے. تو بیوی بولتی دیکھو پہلے میرے ایک بوائے فرینڈ تھے. تمہارے بھی تھے کیا؟ ہاں میرے 3 گرل فرینڈ تھے. ایک 2-3 دن کے بعد بیوی بولتی میرے کو کھلا دے دو, نہ تو شوہر بولتا تو ہی چیسی آوارہ طلاق لے لے. تو زیادہ یہ شرافتی کے ڈھونگ نہیں کرنا, ہو گیا ہو گیا. اللہ جب پردہ ڈال دیا شکر ادا کرو کہ اللہ تو ستار العیوب ہے, تو نے میرے عیبوں پر پردہ ڈال دیا, اسے ایسے ہی رہنے دے, قیامت میں بھی پردہ ڈالو اور معاف کر دو. جزاک اللہ خیر. آپ نے اگر میں نے مکمل نہیں کیا, آپ نے اگر کسی کی غیبت کر دی, اب آپ دیکھیے آپ کے لیے بہتر کیا ہے. بہتر میری نظر میں یہی ہے کہ اللہ سے رجوع ہو کر اس کے حق میں بھی دعا کریے اور خود کے لیے بھی توبہ کر لیجیے انشاءاللہ. اگلا سوال بہنوں کی جانب سے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سیدہ مجیب النساء ہاشمی ہے, میں ایک ہاؤس وائف ہوں. برادر بھائی عمران سے میرے کو ایک کوشچن ہے کہ سب تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پڑھتے ہیں عبادت کرتے ہیں, لیکن یہ اولڈ سٹی میں ہر گھر میں یہ کون سے یہ رسومات ہیں جو اپنانے سے چھوڑنے سے کوئی انکار ہی نہیں کرتے؟ اور عمران بھائی سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میں کو آپ کے ہر آدمی کو ایسا پھیلا دیجئے کہ ہر گھر میں اس کا پیغام پہنچائے کہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی چاہیے, ہو سکا تو ہم سب لیڈیز آپ کا ساتھ دیں گے. بس یہ کوشچن نہیں تھا, آپ سے ریکویسٹ تھا. میری بہن نے بہت ہی میری ہمت افزائی اور عزت افزائی کی ہے. آپ اولڈ سٹی کہہ رہے ہیں, ماشاءاللہ میری خود کی پیدائش بھی اسی پرانے شہر کی ہے. میں فخر سے نئے شہر میں رہ کر کہتا ہوں میں پرانے شہر کا مسلمان ہوں, ماشاءاللہ میں فخر کرتا ہوں اس کے اوپر. لیکن آپ نے بالکل صحیح کہا, آج اتفاق سے سب سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی ہماری پرانے شہر میں ہے, لیکن سب سے زیادہ کم پڑھے لکھے لوگ وہیں پر ہیں. سب سے زیادہ جرم پرانے شہر میں ہی ہوتا ہے, جس کے لیے بہت تکلیف ہوتی ہے. سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ نہ صرف ہم اسلام کی تعلیم سے دور ہیں بلکہ دنیا کی تعلیم سے بھی دور ہیں. اگر انسان کو دنیا کی بھی تعلیم آ جائے اور اسلام کی بھی آ جائے تو وہ دوہرے طریقے سے اچھا ہوگا. وہ دنیا میں اچھا حلال رزق تلاش کرے گا. کیوں؟ علم سے اچھا رزق تلاش کرے گا, اسلام سے حلال رزق تلاش کرے گا. آج ہر گھر میں سب سے پہلے بچوں کو چاہیے کہ اسکولز اور کالجز میں ڈالیں. بچوں کو ڈاکٹر انجینئر بناتے ہیں, آئی ڈونٹ ریکمینڈ. آپ لوگ تعجب کریں گے یہ کیا کہہ رہا ہوں. مسلمان ڈاکٹر انجینئر, ڈاکٹر انجینئر. آج مسلمان IAS اور IPS بننا چاہیے, آج مسلمان IFS بننا چاہیے, آج مسلمان لائرز بننا چاہیے. اور کیسے مسلمان رہنے چاہیے؟ یہ جو اللہ کی شریعت بھی جانتے ہوں, اس ملک کا قانون بھی جانتے ہوں. ایسے اگر مسلمان نکل کر آئیں گے آپ دیکھیے راتوں رات غیر مسلمان خالی ان کے اخلاق سے کلمے پڑھنے شروع کر دیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور میری بہت خواہش ہے کہ میں ہر جگہ پہنچ جاؤں, میری بہت خواہش ہے, لیکن میری اتنی استطاعت نہیں ہے کہ میں ہر جگہ پہنچوں. میں چاہتا ہوں کہ میرا بھی ایک کیبل چینل ہو, میں چاہتا ہوں میرا بھی ایک سیٹلائٹ چینل ہو. ہم ڈونیشنز مانگتے ہیں تو ہمارے بھائی ہمیں 5 روپے 10 روپے دیتے ہیں, تکلیف ہوتی ہے. اور اگر ان کو ڈسکو کلب پر بلایا جائے تو ایک رات میں 1-1 لاکھ اڑائیں گے جا کر. 5 لاکھ روپے کی ضرورت ہے ان کو پروگرام کے واسطے, 5 لاکھ کیوں چاہیے؟ آپ لوگ دیکھیے جو پورا پروگرام ہو رہا ہے آپ کے حساب سے اس کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا, آپ لوگوں سے لینا پڑتا ہے. 5 لاکھ, 5 لاکھ بہت کم ہے. آپ میرے ساتھ بیٹھیے, میں آپ کو میرے دماغ میں 10 کروڑ کے پروجیکٹس ہیں, میں بتاؤں آپ کو 10 کروڑ کے پروجیکٹس ہیں اس قوم کے لیے, اس ملک کے لیے, اس امت کے لیے. آئی ہیو دوز پروجیکٹس. 5 لاکھ کی کوئی اہمیت نہیں ہے میرے پاس. ڈونیشن دینے کو کہیں گے 5 روپے ڈالیں گے, 10 روپے ڈالیں گے, 10 روپے ڈالیں گے تو 4 باتیں کہہ کر ڈالیں گے. سنے میاں انہوں کھاتا رہیں گے تو پھر بھی دین کا کام ہے بول کے ڈال رہے ہیں. اللہ کو ایسے پیسے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو یہ اپنے مال کا وہ حصہ خرچ کرتے ہیں کہ اگر ان کے خود مانگنے پر کوئی انہیں دے تو اسے لینا پسند نہ کریں. آج ہمارے ڈونیشن باکسز باہر رکھے ہوئے ہیں, میں اعلان کرنے ہی والا تھا, آپ نے سوال کر دیا. جاتے جاتے منیمم 500 کا ڈونیشن چاہیے, اس سے کم ڈال رہے ہیں آئی ڈونٹ نو. ہم کو چاہیے ڈونیشن. اللہ کے نبی نے ذات کے لیے کبھی بھی نہیں مانگا, امت اور دین کی ضرورت پڑ گئی تو اپنے دامن کو مسجد نبوی کے سامنے ٹھہرا کر کہا کون ہے جو محمد رسول اللہ پر احسان کر دے. میں کس سے لوں کہ غیر مسلمان سے جا کر کہوں بھائی مجھے دیجیے, میں توحید پھیلانا چاہتا ہوں. آپ جانتے ہیں مجھے غیر مسلمان ڈونیٹ کرتے ہیں ہمارے آئی آر ایف کو, غیر مسلمان متاثر ہیں ہمارے کام سے. نان مسلمز کہتے ہیں آپ لوگ بڑا کام کر رہے ہیں, آپ لوگ ہمارے سے ڈونیشنز لیجیے. ہمارے مسلم ہمیں دینے تیار نہیں ہیں. 25 نام رکھتے ہیں, 25 تہمتیں مانتے ہیں. یہ حالات میں کیسے پہنچوں گا؟ گھر گھر تک تو پہنچنا دور کی بات ہے, میں میرے محلے سے بازو کے محلے میں پہنچنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں. میں اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں جتنے بھی رکاوٹیں مجھے آ رہی ہیں وہ کسی باہر والے سے نہیں, اپنے بھائیوں سے آ رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر بٹوارا آ گیا ہے. ہم خود کلیمے کے معنی صحیح نہیں سمجھے. ہم آپس میں ایک دوسرے کا کیسے دشمن ہے جانتے ہیں؟ ویسے ہی دشمن ہے جیسے دشمن ہم کو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. کلمہ پڑھنے والا کلمہ پڑھنے والے کا دشمن ہے, کلمہ پڑھنے والا دوسرے کلمہ پڑھنے والے کو کافر کہتا ہے. ہم مسجد بناتے ہیں تو دوسرے مسجد کے کمپٹیشن پر بناتے ہیں. اچھا اہل سنت والجماعت کی مسجد ہے, اب ہم اہل حدیث کی مسجد بنائیں گے. اچھا اہل حدیث کی مسجد ہے, اب ہم تبلیغی جماعت کی مسجد بنائیں گے. اور شرمندگی کی حد ہو گئی ہے, ضلالت کی حد ہو گئی کہ حال حال میں 2 اہل حدیث کے مساجد کو خود مسلمانوں نے گرایا, اللہ کے گھر کو مسلمان نے گرایا. یہ قوم پر لعنت نہیں آئے گی تو کیا آئے گی؟ اور کوئی کرسچن چرچ بناتا ہے تو وہ کیتھولک کے خلاف پروٹیسٹنٹ, پروٹیسٹنٹ کے خلاف کیتھولک نہیں. یہاں چرچ بناؤ اور اتنے مسلمانوں کو عیسائی بناؤ, اس مشن سے بناتا ہے. مسلمان مسجد بناتا ہے تو غیر کا نہیں, اس مسلمان کو اس مسجد سے نکالو یا اپنی مسجد میں متا دیں دو کے لیے بناتا ہے. ان حالات میں ہم دوسرے محلے تک نہیں پہنچ سکتے بہن, میری خود کی تڑپ ہے کہ پہنچوں. آپ لوگ تعاون کیجیے جان سے, مال سے, اپنے وقت سے, انشاءاللہ آپ دیکھیے کہ کتنا فرق آئے گا. مجھے پولیٹکس کا کوئی شوق نہیں ہے, میں اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں. میرے اپنے جو رہبر ہیں میں ان کی دل سے عزت کرتا ہوں. جس کو قوم نے رہبر مانا میں بھی ان کو رہبر مانتا ہوں, مجھے پولیٹکس سے مطلب نہیں ہے. لیکن میں سوشل سروس دین کے ناطے کرنا چاہ رہا ہوں اس قوم کی. آپ لوگ تعاون کیجیے اس میں انشاءاللہ. میرا امید میری بہن کا جواب مکمل ہو. اگلا سوال. السلام علیکم, میں رضیہ بیگم ایم اے فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹ ہوں. اور میں ایک لڑکی کی شادی ہو چکی ہے, اگر وہ شوہر کے دباؤ میں آ کر غیر اللہ کے نام کا کھانا کھا سکتی ہے یا نہیں؟ اللہ نے قرآن مجید سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173, سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3, سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145, سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115 میں کہا انما حرمت علیکم المیتۃ والدم واللحم الخنزیر وما احل به لغیر اللہ, جس کا معنی ہے بے شک اللہ نے تم پر حرام کیا ہے مردار گوشت, بہتا خون, سور کا گوشت اور وہ غذا جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے. اس آیت کی تفسیر کے مطابق کیا چیز کیا پتہ چلا؟ 4 چیزیں, مردار گوشت, بہتا خون, سور کا گوشت, غیر اللہ کا کھانا. آپ جانتے ہیں اس پر علماء متفق کیا ہیں؟ اگر کوئی مسلمان مرد یا عورت کسی ایسی جگہ پر کھو جائیں جہاں پر ان کو کھانا میسر نہیں ہے اور ان کو اچانک ایک کرسمس کا کیک یا گنیش جی کا لڈو دکھ گیا تو یہ کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے ہیں اگر مرنے کو آگے تو؟ علماء کہتے ہیں پہلے وہ ڈھونڈیں گے کہیں کوئی مردار جانور تو نہیں پڑا ہے، اگر مردار جانور نہیں ملے گا تو بہتا کوئی جانور کا خون ملے گا یہ دیکھیں گے، اگر ملے گا تو وہ کھائیں گے، وہ نہیں ملے گا تو سور کو ڈھونڈیں گے سور کھا لیں گے، یہ تینوں چیز اگر نہیں ملیں گے تو تب کھائیں گے وہ چیز جس پر اللہ کے علاوہ کوئی اور نام لیا گیا۔ تو کسی کہنے والے نے کہا غیر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا، ہم تو اللہ کا نام لے رہے بسم اللہ بول کر پھر دوسرے کا نام لے رہے۔ تو میں بولا اگر آپ کو ٹیچر اسکول میں پوچھے واٹ از یور فادرس نیم، بولے تو مائی فادر نیم از عبداللہ، بذریعہ عبد الرحمن بولتے ہیں، ایسا بولتے ہیں، سوائے عبداللہ کے میرا باپ کوئی بھی نہیں ہے کا مطلب عبداللہ کو چھوڑ کے بھی کوئی بھی نہیں ہے، عبداللہ کو رکھ کے بھی کوئی بھی نہیں ہے۔ غیر اللہ بولے تو اللہ کے کو چھوڑ کے بھی کوئی نہیں، اللہ کو رکھ کے بھی، اور کسی کا نام کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیوں ہم نام اللہ کا کیوں لے رہے ہیں؟ پہلے یہ دیکھو، اگر آپ لوگوں کو میری ایک شیروانی چاہیے آپ میں سے کسی کو، تو آپ کا اصول کیا ہوگا، کیا کریں گے شیروانی کے لیے، کس کی اجازت لیں گے؟ میرے لیے نہ پڑتا، محتشم بھائی کتنے لیتے میری شیروانی کو، محتشم بھائی بھی کچھ بھی نہیں بولتے، میرے سے پوچھو بولتے انہوں بھی، محتشم بھائی کی چاہیے تو میری نہیں، کس کی اجازت؟ مگر اب ایسا بولا بول کے منگیں گے آ کے کہیں، مثال ہے یہ، اگر میری چیز چاہیے تو اجازت کس کی ہونا جس کی وہ۔ اچھا اگر میں نے آپ کو کہا ٹھیک ہے بھائی میں نے آپ کو اجازت دے دی تو آپ میری اجازت لے کے، عمران بھائی کیا میں آپ کی شیروانی پہن سکتا ہوں؟ میں نے کہا ہاں پہن سکتے ہو، تو آپ نے عبد الغفار بھائی کیا میں اب عمران بھائی کی شیروانی لوں ایسا پوچھتے، اس کی ضرورت باقی ہے کیوں نہیں ہے؟ جس کی چیز تھی انہوں لے لو بولے، جانور کو کس نے پیدا کیا، غذا کون دیتا ہے؟ اللہ نے کہا بسم اللہ کہے میری اجازت مل گئی، اب کسی اور کی ضرورت ہی کیا ہے؟ سمجھے؟ بسم اللہ بولتے ہی وہ جانور پہ اللہ کی اجازت مل گئی، اب کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، تو لہٰذا غیر اللہ کا نہیں کھا سکتے۔ امید آپ کا جواب مل گیا۔ اگلا سوال بھائیوں کی جانب سے۔ السلام علیکم عمران بھائی، آپ ماشاء اللہ آپ کی تقریر میں آپ نے شرک نفاق اور کفر کا تعارف کرایا، تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ بدعت اور غلو کا بھی تعارف کرائیے۔ بھائی نے بہت اچھا سوال کیا ہے، بھائی نے کہا ہے کہ بدعت کا اور غلو کا تعارف کراؤں۔ بدعت کا لفظی معنی ہے کوئی بھی نئی چیز کا کرنا، کسی بھی نئی چیز کو بدعت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پہلے یہ ٹیلی ویژن نہیں تھا، اب ہم نے ٹی وی کو ایجاد کیا تو ہم نے ہمارے استعمال میں ایک بدعت کر لی۔ اللہ کے نبی نے کہا دین میں بدعت نہیں کرنا۔ دین کی اصطلاح میں بدعت کا معنی ہوتا ہے آپ جب کوئی عمل کرتے ہیں، یہ غور سے سنیے بدعت کا معنی، کئی لوگ بدعت کے معنی کیا بتاتے ہیں، دین میں نیا کام، دین میں نیا کام بولتے، سامنے والا پوچھتا نبی صاحب مائک یوز کرے نہیں کرے تو تو بدعت کر رہا گناہ کر رہا، پھنس جاتے آپ، بدعت اس کو نہیں بولتے۔ بدعت کا معنی کیا ہے، جب بھی کوئی تم دین میں نیک کام کرتے ہو اس عقیدے کے ساتھ کہ ایسا کرنے سے مجھے اللہ ثواب دے گا جبکہ وہ کام کو اللہ کے نبی یا صحابہ نے نہیں کیا۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ مثلا ایک واقعہ سناتا ہوں، ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو سر النبی کا لقب تھا، ان کے بھتیجے چھوٹے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت، جب بڑے ہو گئے نوجوان ہو گئے تو چچا سے پوچھا اے چچا کیا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خوب رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں خوب رہا ہوں۔ کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھڑ سواری کرتے تھے؟ کہا ہاں گھڑ سواری کرتے تھے۔ کیا جنگ لڑتے تھے؟ کہا ہاں جنگ لڑتے تھے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے؟ کہا ہاں میرے بھتیجے کھاتے تھے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر چلتے تھے؟ کہا ہاں میرے بھتیجے زمین پر بھی چلتے تھے۔ کہا اللہ کی قسم اگر میں میرے اس وقت نبی کے ساتھ ہوتا تو میرے نبی کو کاندھوں پر بٹھا کر پھرتا اور زمین پر چلنے پھرنے جذبہ دیکھے آپ، کیسا جذبہ ہے؟ جواب آیا صحابی کا، اے میرے بھتیجے اللہ کی قسم ہے اگر نبی کو کاندھے پر لے کر پھرنا محبت اور ان کی عزت کا تقاضا ہوتا تو سب سے پہلے ہم صحابہ کر کے دیکھ، بعد میں آ کر بڑی باتیں مت کر۔ اگر نبی کی برتھ ڈے منانا ان کی محبت کا تقاضا ہوتا تو ہم صحابہ سب سے پہلے منا کر بتاتے، اگر نبی کی محبت میں عشق رسول کہنا جائز ہوتا تو ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے۔ ہم نے نہیں کہا تم بھی نہیں کہہ سکتے، ہم نے نہیں کیا تم بھی نہیں کر سکتے، اگر تم نے کیا اور کہا کہ اللہ جو مجھے ثواب دے گا یہی بدعت ہے۔ غلو، ایک قوالی کا میں اکثر دیتا ہوں مثال، باقسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہے، باقسم وہ خدا نہیں مگر خدا کی قسم خدا سے جدا نہیں۔ ایک آدمی کو میں پوچھا یہ غلو ہے، دیکھ کیسا غلو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقسم خدا نہیں ہے مگر خدا کی قسم خدا سے، آپ کے والد صاحب کا نام عبداللہ ہے، اب آپ امی کو بول رہے ہیں باقسم یہ عبد الرحمان ابا نہیں مگر ابا اللہ کی قسم ابا سے جدا نہیں بولا تھا، کیا کرتی اماں لات مار کے گھر کے باہر کرتی، اس کو غلو بولتے۔ کسی کو دوسرے کے مقام پہ لانا، اگر آپ نے صحابی کو نبی کے مقام پہ کیا غلو، اگر تابعی کو صحابی کے مقام پہ کیا غلو، اگر ولی کو تابعی کے مقام پہ کیا غلو، بزرگان دین کو ہر ایک کا ایک مقام ہے، اللہ کے مقام پہ کوئی نہیں جا سکتا، وہ صرف اللہ کا ہے، یہ غلو ہے۔ امید آپ کا جواب مکمل ہو گیا۔ اگلا سوال بہنوں کی جانب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران بھائی، میں جاننا چاہتی ہوں کہ دعا وسیلے سے مانگی جائے یا اللہ تعالیٰ سے سیدھے مانگی جائے؟ بعض لوگوں کا کہنا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگی جائے۔ بہن نے ایک اور بہت اہم سوال کیا ہے، دعا وسیلے سے مانگی جا سکتی ہے یا نہیں مانگی جا سکتی ہے؟ دعا بغیر وسیلے کے مانگنا افضل ہے، وسیلے سے تین وسیلوں سے مانگی جا سکتی ہے۔ دعا بغیر وسیلے کے مانگنا سب سے، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میں نے وسیلہ لیا، سورہ فاتحہ میں کوئی وسیلہ لیا، بغیر وسیلے کے مانگنا سب سے افضل ہے۔ تین قسم کے وسیلے جائز ہے، کوئی چوتھا آ گیا تو حرام ہو جاتا۔ وہ تین وسیلے کیا ہے؟ اللہ نے خود کہا سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 110 میں کہا، خلد اللہ عبید الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، تم اسے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، تمام اچھے نام صرف۔ تو اگر اب میں وسیلے سے مانگنا چاہتا ہوں تو میں کہوں گا، اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، میری مغفرت کر اور مجھ پر رحم کر، یعنی میں اللہ کے صفات اور اس کے ناموں کا وسیلہ لے کر مانگ سکتا ہوں، یہ ایک۔ دوسرا، تمہارے درمیان جو نیک لوگ ہیں ان سے کہو کہ وہ تمہارے حق میں مانگیں۔ میں نے کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بخاری میں ابن عباس سے کہا، آپ نبی کے چچازاد بھائی ہیں، آپ بڑے نیک ہیں، میں آپ کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں، مانگیے میں بھی مانگتا ہوں۔ قرآن میں اللہ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 70-80 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، آپ ان کے حق میں دعا مانگیے یا نہ ہی مانگیے، منافقین کے لیے آپ اگر 70 بار بھی دعا مانگیں گے قبول نہیں ہوگی، کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے لیے دعا مانگتے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ تھے۔ ایک نابینا صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، ترمذی کی روایت، کہا اللہ کے نبی میری آنکھیں چلی گئی، آپ اللہ سے کہیے کہ مجھے آنکھیں مل جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری آنکھیں اگر ویسی ہی رہتی ہے صبر کر لے تجھے زیادہ اجر ہے، کہا مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے میں مانگتا ہوں تو بھی مانگ۔ وہ مانگتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگے کہ اللہ اسے آنکھیں دے دے، وہ مانگتے ہیں اے اللہ میرے نبی نے میرے لیے جو دعا مانگی اسے میرے حق میں قبول فرما لے اور مجھے آنکھیں دے دے۔ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ نہیں لے سکتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل کا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی دعا کا وسیلہ لے سکتے، یہ کہہ سکتے ہیں اے اللہ نبی نے اس امت کی مغفرت چاہی، میں اس امت میں سے ایک امتی ہوں، مجھے میری مغفرت فرما دے، یہ دعا کر سکتا ہوں۔ تیسرا وسیلہ آپ کے خود کے نیک عمل کا، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 193، بنا اور ان لوگوں نے کہا اے ہمارے رب، سمینا منادیائیں یونادی، ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار کو سنا، لل ایمانی، جو ہم کو ایمان کی بات کی طرف آواز دیا، ان آمنو بی ربکم، اس نے کہا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، فآمنو، ہم فوراً ایمان لائے۔ اب جب ہم ایمان لا لیے، نیک عمل کرے ایمان لا کے، ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب اب ہماری مغفرت فرما، ذنوبنا ہمارے گناہوں سے, وکفر عنا سیئاتنا اور ہمارے تمام برائیوں کو مٹا دے ہم سے, وتوفنا مال ابرار اور ہمیں وفات دے نیک لوگوں کے ساتھ. اس آیت میں کیا پتا چلا, آپ نے ایمان لانے کی جو نیکی کی اس نیکی کے بدلے ایک دعا مانگی, نبی نے اس کی اجازت دی. تو تین وسیلے کیا ہے, اللہ کے نام اور صفات کا وسیلہ, کوئی نیک شخص سے کہنا کہ آپ میرے لیے دعا مانگو, اور پھر اللہ سے کہنا کہ اللہ یہ جو نیک شخص میرے لیے دعا مانگ رہے ہیں ان کی اس دعا کو میرے حق میں قبول فرما لے. تیسرا, اپنے خود کے کوئی نیک عمل کا دعا کر لینا. اور اپنے نیک عمل کے دعا میں مجھے ایک بار آئی آر ای ایف پر سوال آیا تھا, اگر میں نے مان لیجئے میں نے کسی کو ایک 5 روپے خیرات کیے, اب میں نے دعا کیا اللہ میں اس وقت اس بندے کو خیرات کیا اس کے بدلے میں آج یہ دعا قبول کر لے, تو مجھے سوال ہے اب ایسا اگر یہ دعا یوز ہو گئی تو 5 روپے کے لیے پھر کبھی مانگ سکتے کیا؟ تو میں بول میں بتایا کہ کون بنے گا کروڑ پتی کے 3 لائف لائن کیسا اللہ کرنی ہے, کئی لائف لائن سے بار بار اسی کا حوالہ دیتے جاؤ, مانگتے جاؤ, اللہ دینے کے لیے تیار ہے. یہ 3 وسیلے جائز ہیں, اس کے علاوہ کوئی اور وسیلہ جائز نہیں ہے. امید آپ کا جواب مکمل. اگلا سوال بائیں کی جانب سے. السلام علیکم, میرا نام محمد عبد الیاسین, میں ارورا ڈگری کالج سے فائنل ایئر ہوں, فائنل اسٹوڈنٹ ہوں میں. عمران بھائی میرا یہ سوال ہے کہ جب ایکچولی یہ اسلام میں فیملی پلاننگ جائز ہے یا نہیں؟ اب تک تو اپنے پاس رول تھا ہم دو ہمارے دو, لیکن آنے والا ہے ون اور نن, یہ کیا ہے؟ بھائی نے بہت اچھا سوال کیا, اسلام میں فیملی پلاننگ جائز ہے یا نہیں ہے؟ اسلام کی فیملی پلاننگ یہ ہے کہ تم اور تمہاری بیوی اللہ پہ توکل کر کے بچے پیدا کرتے جاؤ, پالنے والا تمہارا بھی اللہ ہے, بچوں کا پالنے والا بھی, تم بچوں کے پالنے والے. ماں باپ کو اللہ نے کہیں بھی نہیں کہا کہ تم لوگ اپنی اولاد سے اپنی عبادت کراؤ, کہیں بولے اللہ تعالیٰ, اطاعت کرنے کا حکم ہے, عبادت کرنے کا نہیں ہے ماں باپ کی. سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 140 انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31 ان 3 مقامات پر اللہ نے کہا تم لوگ اپنی اولاد کو غریبی کے ڈر سے یا پالنے کے ڈر سے مت قتل کرو, یہ گناہ کبیرہ ہے. صحیح بخاری, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی سب سے بڑے گناہ کیا ہے بتائیے, نبی نے کہا اللہ کی ذات میں شرک کرنا اور کسی ناحق کسی معصوم کی جان ناحق لینا. اولاد کیا ظلم کری؟ کچھ بھی نہیں کری. تو اس بنیاد پر فیملی پلاننگ کیا جائے کہ اب یہ بچے کو میں پیدا کروں تو پالوں کیسے, یہ حرام ہے, قتل کا گناہ ہے قیامت میں. اب کسی نے سوچا میں اگر ٹیوبیکٹومی یا ویسیکٹومی کرا لوں, یعنی مرد آدمی نے سوچا رگ کٹا لوں, عورت نے سوچا بچے دانی کٹا لوں, تو سائنس کہتی ہے اس کے باوجود 100% کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ بچہ تمہیں نہیں ہوگا. کیوں؟ میرے نبی کا قول سچا تھا. نبی نے کہا صحابیات سے, جب صحابیات نے شکایت کی اے اللہ کے نبی ہمارے شوہر ہمارے پیٹ پر انزال کرتے ہیں, منی ہمارے پیٹ پر گرا رہے ہیں, اللہ کے نبی نے کہا تم کچھ بھی کر لو اگر اللہ بچہ دینا چاہا تو تم نہیں رکا سکتے, تم ٹیوبیکٹومی کراؤ ویسیکٹومی کراؤ پورا پیٹ نکال لو, اگر اللہ ٹھان لیا بیٹا یا بیٹی دینا ہے تو وہ دے کر ہی رہے گا, اسے نہیں رکایا جا سکتا. بے شمار کیسز ہیں, آپ ڈاکٹرز کو پوچھئے گائنیکولوجسٹ کو, بے شمار کیسز پوری ویسیکٹومی اور ٹیوبیکٹومی کے باوجود بھی ان کو بچے ہوئے, دیر از نو گارنٹی. ہاں ایک حدیث شریف ملتی ہے جسے ناصر الدین البانی نے صحیح کہا ہے, ان کی صحیحہ میں جامع صحیحہ میں ایک صحابی آ کر نبی سے کہتے ہیں اللہ کے نبی میری بیوی بار بار پیٹ سے جب ہوتی ہے اس کی شکل مجھے اچھی نہیں دکھتی, میں کچھ دن بچے پیدا نہیں کرنا چاہتا, کیا اس کی اجازت ہے؟ نبی نے کہا اجازت ہے. اس کی بنیاد پر, شیپ کی بنیاد پر, خوبصورتی کی بنیاد پر, اس کی بنیاد پر اگر کوئی میاں بیوی کچھ گیپ لے لیتے ہیں تو اسلام میں اس کی اجازت ہے, غربت کی بنیاد پر لیتے ہیں اسلام میں حرام ہے. امید آپ کا جواب مکمل. اگلا سوال بہنوں کی جانب سے. السلام علیکم عمران بھائی, میرا سوال یہ ہے کہ ہم جو آپ نے بتایا ابھی کہ شرک فی الحقوق, تو اللہ کے حقوق کے بارے میں کہ انفرادی حقوق ہے اور اجتماعی حقوق ہے, تو ہمارے پاس انفرادی حقوق تو الحمدللہ ہر کوئی کر رہا ہے, نماز روزہ جس طرح ہے, لیکن ہماری جو اجتماعی حقوق ہے ہم اس کو ادا نہیں کر رہے ہیں, तो इसकी वजह से क्या नतायज हमारी जिंदगी में और आ सकते हैं? बहन ने बहुत अहम सवाल किया है। बहन ने कहा है इज्तिमाई जो जिम्मेदारी निभाना है वो हम नहीं निभा रहे हैं, इसकी वजह से क्या नतीजा हो सकता है? इज्तिमाई जिम्मेदारी नहीं निभाने की एक बहुत अहम वजह हर कोई जो बताते हैं देखिए क्या होती है, भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अकेले क्या कर सकता हूँ। एक बचपन में एक स्कूल में एक कहानी पढ़ाई जाती थी, एक शख्स डेली बीच पर जॉगिंग करता था, समंदर के किनारे जॉगिंग करता था। एक दिन वो सुबह सुबह जॉगिंग कर रहा था, उसने देखा कि बेशुमार मछलियों को मौज ने साहिल पर फेंक दिया है, मछलियां बिलबिला रही हैं। वो एक एक मछली को पकड़ता पानी में डालता, एक को पकड़ता पानी में डालता। उसका दोस्त पीछे से जॉगिंग करता आया, आकर बोला पागल हो गया है, हजारों की मछलियां पड़ी है, कैसे करेगा ये सब? वो जो शख्स मछलियां डाल रहा था उसने खामोशी से मछली को उठाया, पानी में डालकर कहा मैंने इसको तो बचा लिया। अगर हम में से जैसे आज आपको यह महसूस हो गया कि अब करना चाहिए, हम में से एक एक भी दो दो तीन तीन दो दो तीन तीन को करना शुरू करेगा तो वो दो तीन को तो बचाया हमने, उन दो तीन को तो बचाया, उन पांच को तो बचाया, इंशाल्लाह वो वक्त आएगा जब अल्लाह पूरी उम्मत को बचाएगा। लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा अगर मेरी उम्मत कुरान और मेरी सुन्नत के अलावा कोई और हुकूमत के फैसले सुनेगी, कोई और कानून के फैसलों से अपने फैसले करेगी, अगर मेरी उम्मत कुरान और सुन्नत के अलावा कोई और तरीके से फैसले करेगी तो अल्लाह उनके सरों पर जालिमों को मुसल्लत कर देगा जब तक के वो दोबारा कुरान और सुन्नत पर लौट कर ना आ जाए। तो आने वाले दिनों में इससे बुरे हालात होंगे अगर हम नहीं सुधरे तो। उम्मीद मेरी बहन का जवाब मुकम्मल। अगला सवाल बायें की जानिब से। मेरा नाम मोहम्मद कलीम है। जैसे कि आपने अपनी तकरीर के उन्वान में कहा जो शख्स नमाज ना पढ़े वो शख्स काफिर है, अल्लाह सुबहान व तआला ने कुरान मजीद में फरमा रखा है काफिर पे जन्नत हराम है, तो जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साल तबलीग में 13 साल सहाबा इकराम ने भी नमाज नहीं पढ़ी, क्या वो लोग मरने के बाद जन्नत में गए क्या नहीं? आप मुझे अपना जवाब जो है अल्लाह के दीन से दीजिए, ना कि कोई मिसाल से। भाई ने सवाल किया है कि मैं उनको जवाब अल्लाह के दीन से दूँ, कोई मिसाल से नहीं दूँ। अल्लाह के करम से अगर आप जब से प्रोग्राम सुन रहे तो मैं दीन से ही दे रहा हूँ। मिसाल इसलिए दिया क्योंकि मिसाल देने का हुक्म भी दीन में आया है। सूरह बकरा में कहते हैं अल्लाह इस बात से नहीं शर्माता कि मच्छर या उससे भी छोटी चीज़ की मिसाल दें। जो अकल वाले हैं मिसालों से ही समझते हैं, बोले अल्लाह ताला। तो अब आपके हिसाब से मिसाल दूं कि ना दूं? आयत। अब आप बुरा माने तो आपकी मर्जी, मैं जो कहना था वो तो नहीं, नहीं। दिया मैं आपको। आप कह दिया मैं कुरान सुनाया, आप क्या बोलते हैं? मैं तो यहाँ पर मुतमईन हूंगा कि आप अल्लाह के दीन से देंगे। माशाल्लाह, तो अल्लाह के दीन में मिसाल की भी इजाजत है। भाई ने पूछा है नमाज नहीं पढ़ने से काफिर हो जाते हैं, नमाज नहीं पढ़ने से काफिर नहीं होते, हदीस ऐसी नहीं है। वो कई लोग उसको गलत सुना देते हैं, अक्सर हमारे इल्म वालों से गलती हो जाती है। ये वो लोग कहते हैं जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी वो काफिर है, हदीस ऐसी नहीं है। नबी ने कहा जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी उसने कुफ्र किया, हर कुफ्र करने वाला काफिर नहीं होता। ये उसूल गलत है, ये खारजियों का अकीदा था। खारजी क्या कहते थे, तुमने एक भी अगर गुनाह कबीरा कहा किया तुम इस्लाम से खारिज हो, कलमा पढ़ो। ऐसा नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद की नमाज एक बार खजा हुई, छूटी कि नहीं छूटी? नऊज़ बिल्लाह। फिर वो हदीस के ऊपर कैसे, हदीस वैसी नहीं है। नबी ने कहा जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ा उसने कुफ्र किया, वो काफिर नहीं हो जाता छोड़ने से। ये पहले क्लियर कर लेना चाहिए, कुफ्र का गुनाह होगा उसको। जब तक बंदा दिल से मानेगा अल्लाह एक अकेला माबूद है, मैं उसी की इबादत करूंगा, मोहम्मद सल्लम अल्लाह के रसूल है, ये कुरान अल्लाह का कलाम है और मुझे कुरान और सुन्नत पर अमल करना है, जब तक वो दिल से मानेगा वो मुसलमान है, वो काफिर नहीं हो सकता। हाँ, मुसलमान रहते हुए वो बाज़ वक़्त बड़े कुफ्रिया गुनाह कर सकता है। शराब पीना कुफ्र है, जिना करना कुफ्र है, जुआ खेलना कुफ्र है, लेकिन वो ये सोचकर नहीं करता कि मैं कुरान को नहीं मानता। वो जानबूझकर नमाज ये सोचकर नहीं छोड़ता कि मुझे नमाज पढ़ना ही नहीं है। ऐसा कोई करता है तो वो काफिर हो जाएगा, वो काहली में छोड़ देता है वो, लेकिन वो भी गुनाह कबीरा है। नबी साहब ने क्या कहा, कुफ्र करने के बराबर है। पहले वो क्लियर हो जाइए। अब नबी सासम को जो पहले की जिंदगी थी, सिंपल है। नबी सासम, अब आप कल के दिन सवाल करेंगे, 40 साल के बाद नबी सासम को नबूवत मिली थी, नबूवत की पहले जिंदगी का गुनाह मिलेगा नहीं मिलेगा, बोले तो मैं क्या बोलूं? सवाल ही गैर मंतकी और गैर अखली है। जब हुक्म आएगा उसके बाद से उसका नाप लिया जाएगा। अब हिंदुस्तान में कोई कानून आया ही नहीं تو پہلے والوں کو اب کیا خبر میں سے نکال کے سزا دیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا. حکم آنے کے بعد کسی نے عمل نہیں کیا تب مسئلہ کھڑا ہوتا ہے. اس اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو جب حکم آ گیا نمازیں پڑھو, انہوں نے شروع کر دی. اب ہم کو نہیں معلوم کہ کوئی صحابی سے چھوٹی یا نہیں چھوٹی, اور یہ مسئلے پہ ہم کو زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 134 میں اللہ نے کہا, جو تم سے پہلے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا, اور تمہارے بعد والوں سے تمہارے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. ہر شخص اپنے عمل کا جواب دے گا. ان کے ساتھ کیا ہوگا واللہ اعلم. میں اگر چھوڑتا ہوں تو کیا ہوگا, یہ میری فکر ہونی چاہیے. امید میرے بھائی کا جواب مکمل. اگلی سوال بہنوں کی جانب سے. السلام علیکم, میرا نام معراج ہے, اور آیت کریمہ کرنا کیسا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں؟ آیت کریمہ جو طریقے سے بیجوں پر کیا جاتا ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے, یہ بدعت ہے, یہ گناہ ہے. اب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک مسجد میں داخل ہوئے, وہاں بیجوں پر لوگ کچھ پڑھ رہے تھے. ابن مسعود اس مسجد کو چھوڑ کر جاتے اور کہتے ہیں, کمبختو, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتقال ہو کر کچھ وقت بھی نہیں گزرا اور تم نے بدعت شروع کر دی, یہ جائز نہیں ہے. اگلا سوال بھائیوں کی جانب سے, یہ نشست کا آخری سوال ہوگا. السلام علیکم عمران بھائی, میرا نام رضوان خان ہے اور میں ایئر کرافٹ مینٹیننس انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہوں. تو میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ ہم جب امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو امام ہے نا جو کچھ سنتوں کا فالو نہیں کرتے, تو مقتدی اگر کرے تو امام کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے؟ بھائی نے سوال کیا ہے, اگر امام کے پیچھے میں نماز پڑھتا ہوں اور امام سے کوئی سنت نماز کی چھوٹ جائے, مثلا رفع دین وغیرہ چھوٹ جائے, تو کیا میری نماز قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نماز جس امام کے پیچھے قبول نہیں ہوگی وہ صرف دو ہی ہیں. نبی نے کہا شرک کرنے والے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے. شرک کرنے والے سے مطلب جس کو قوم کے علماء نے کہا یہ مشرک ہے, جیسا قادیانی کو بولے یہ کافر ہے, ایسا اگر اس کے بارے میں بول دیا گیا, اب کسی قادیانی امام کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہو سکتی. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ایسا جس امام کو متفقہ طور پہ کہا گیا ہے مشرک ہے, اب اس کے پیچھے نہیں ہو سکتی, کافر ہے, اس کے پیچھے نہیں ہو سکتی. دوسرا نبی نے کہا بدعتی کے پیچھے نہیں ہو سکتی, پھر اس کو بھی بدعتی آپ ڈیسائڈ نہیں کرنا, جو وقت کے علماء ہیں وہ ڈیسائڈ کرنا اور کہنا کہ یہ بدعتی ہے, تب اس کے پیچھے نہیں ہوگی. اس کے علاوہ اگر وہ کوئی سنتیں چھوڑ دیتا ہے تو وہ اپنے عمل کی حد تک ذمہ دار ہے, آپ کو اپنی سنتیں ادا کرنا چاہیے, آپ کو پورا اجر مل جائے گا, یہی معتبر علماء کا قول ہے. بہنوں کی جانب سے اگلا سوال. علیکم, میں فیملی وائف ہوں, یا لیڈیز دائی کا کام کر سکتی دین کا, یا قریب گھر میں ہی رہ کے کر سکتی اور نہیں باہر کہیں دوسری بستی میں ایسا جا کے کر سکتی, نہیں بتائیں. کیا عورتیں گھر پر دائیا کا کام کریں یا باہر جا کر کریں؟ دیکھیے یہ بھی چھوٹے بچوں جیسا سوال ہے. اگر میں پوچھوں گھر میں بیٹھ کر ترکاری لاؤں یا گھر کے باہر جا کر لاؤں, کیا جواب دو گے آپ؟ کیا جواب دیں گی بہن؟ بعض چیزیں باہر ہی جا کے کرنا پڑتا. عید کی شاپنگ گھر میں بیٹھ کے کروں باہر جاؤں؟ باہر جانا پڑتا. اللہ کے دین کی دعوت غیر مسلمان کو باہر ہی دینا پڑے گا نا. آپ کے گھر میں اگر آتے ہیں بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی چیز ہے, لیکن اگر آپ گھر کے باہر نکل کر دعوت کا کام کرتی ہیں تو خاص خیال رکھنا چاہیے حجاب کا, خاص خیال رکھنا چاہیے کہ آپ خواتین کے درمیان ہی زیادہ کام کریں. اکا دکا مرتبہ کبھی کبھار آپ کوئی مرد آدمی سے کچھ بات کہہ دیتی ہے, تعلیم دیتی تھی, کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کبھی کبھار صحابہ کو کچھ تعلیم دے دیتی تھی, کبھی کبھار نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں صحابیات کو کوئی تعلیم دیتے تھے بخاری کے احادیث میں. تو اکا دکا بار کبھی کبھار دے دینا الگ مسئلہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 101 صحابیات نے کہا, اے اللہ کے نبی جب دیکھو جب آپ کو یہ صحابہ گھیرے رہتے ہیں ہمیں آپ سے تعلیم لینے کا موقع نہیں ملتا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات مخصوص صرف صحابیات کے تعلیم کے لیے کر دیا تھا. تو اس اعتبار سے آپ کو زیادہ تر کام خواتین میں, اس لیے میری جو دوسری اہلیہ ہے محترم امت المتین, میں ان سے جب شادی کیا تو پورا شہر پریشان تھا کیوں کیے بول کے, لیکن آج ماشاءاللہ کئی لوگ دعائیں دے رہے ہیں, اللہ کے کرم سے ان کی وجہ سے بے شمار غیر مسلمان کلمہ پڑھے الحمدللہ, آج ان کی وجہ سے بے شمار خواتین آفس پر جڑی ہوئی ہیں. تو اگر آپ خواتین کے ساتھ جڑ کر کرتی ہیں الحمدللہ بہت اچھی چیز ہے. خواتین کے ساتھ ہی جڑ کے کرتے, لیکن کچھ علماء بتائے کہ عورتوں پہ کوئی یعنی فرض نہیں ہے ایسا کام. دعوت کا کام ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے, ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے, عورتیں اس سے چھٹی بھی نہیں ہیں, دعوت کا کام سب پر فرض ہے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم, جزاک اللہ خیر. یہ تھے جناب عمران صدر IREF بعنوان اللہ ہی کی عبادت پر کیسے؟ ماں سوالت و جوابات. میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس مقدس محفل میں موجود بھائیوں اور بہنوں کی اور تمام ہم سب کی مغفرت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.